Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Mens hele Danmark taler om valg, så taler vi selvfølgelig stadig om aktier. Velkommen til 55 minutter helt fri for politiske analyser og bogstav live. Det er tirsdag. Klokken er lidt over 9, og det betyder altså, at en helt ny børsdag er kommet godt i gang. Vi skal kigge på, hvad der sker derude, men først så skal jeg lige sige godmorgen og velkommen til dagens panel. Lars Skovgaard fra Danske Bank, velkommen til dig. Tak skal du have. Hvor du er investeringsstrateg. Lars, er humøret højt over i Danske Bank? Ja, det er det. Altså, det er jo efterår, så er det lidt mørkt, men altså, jeg synes, det har da været en meget god måned, vi sådan er på vej ud af, hvis vi kigger på sådan med aktieøje. Det må man sige. Det er gået ufatteligt godt i oktober, ja. Og lad os se, om vi kan komme lige så godt fra land her i november, Lars Persson. Det kan du måske give os en indikation af. Jamen altså, hvis det her det er forvarsel for, hvordan resten af november skal gå, så bliver det jo noget af en fest. Altså, vi er op med 1% i dag i hele Norden, og ja, Kina er lukket vel med en stigning. Hvor endte vi på kun med nøjes med 5? Var det 5%? Ja, jeg mener, det var 5%. Den var op på et tidspunkt med 7, ja, 5,2, og... Japan oppe også, så... Ja, det er altså de kinesiske styre, som har været ude og nedsætte et udvalg, som de skal prøve at finde ud af, hvordan de kommer forbi den her COVID-zero-politik, politik, som i den grad altså stadigvæk driller derude. Jeg så lige, at Shanghai Disneyland, eller jeg ved ikke, om det hedder Disneyland, eller Disney World, eller Disney Resort, tror jeg faktisk, det hedder derude, at de lukkede bare helt ned, fordi der åbenbart var noget COVID, og så må folk bare blive inde i Disney og hygge sig derinde, indtil de kan fremvise sådan en frisk test, at de ikke har COVID. Nå. Ah, men det er vanvittigt. Det lyder da hyggeligt. Ja. Kør rundt i rutsjebanen i en hel måned. Nå, men hvis de kan komme forbi det her covid-zero-politik, så kan det altså være, at der er i hvert fald optimisme på vej derude til aktiemarkedet. Mm. Undskyld, Persson, du var i gang med en gengang. Ja, men vi har jo egentlig det mest spændende, der er på det danske marked, er Jyske Bank, og den falder med lige omkring 4%, og det er fordi, at det ser lidt... vi er helt nede og skal have den helt store loop frem, men altså, man havde forventet... markedsdeltagerne forventede 753 millioner i resultat før skat, og det blev 636. Jeg ved godt, det er lige omkring 100 millioner, man så mangler i forhold til, hvad man har siddet og i sin spreadsheet derude. Så det er nok ikke lige det, man rammer. Men de går selv ud og præciserer øvre forventninger, så de er jo glade over i Jyske Bank efter det at købe af Handelsbanken. Og på den måde er de jo også fået... Ja, blevet en større konkurrent til Lars og de to andre banker, uden at... De er jo nu helt sikkert en rigtig stor bank i Danmark, som hvis man ikke vidste det i forvejen, så er de jo lige hælende på de andre. Ja, men jeg vil heller aldrig tænke på dem som værende en lille bank, trods alt. Nej, men de har ligesom... fået smået ærmerne helt op og er klar, ikke? Så, og ellers så er det jo bare et bankresultat, som alle andre. Jamen, de har jo så selvfølgelig tabt på deres beholdninger, som alle os andre også har, ved at hverken kunne tjene aktier, eller hverken tjene penge på aktier eller obligationer, ikke? Og nedskrivninger begynder også sådan at tikke lidt ind, så... Ja, det er vel egentlig det, men nu begynder de at tjene nogle penge på gebyrer og renter, så det er jo egentlig sådan, når bankforretningen skal. Så, men investorerne er altså ikke glade for det resultat, der kommer ud nu. Aktien bliver sendt ned med over 4%, Lars Persson? Ja, det er det. Altså, men det er jo også en aktie, der er gået rigtig fint i år og har klaret sig noget bedre end de fleste andre i bankbranchen. Må ikke det er nærmest den, der har ligget forrest, men i hvert fald afkast på 20% i et marked, der ligger nede med 20%, så hvis du købte den 1. januar, altså kunne du ikke være helt ked af det, og har du købt den for nogle år siden, jamen der lå Jyske Bank lige efter corona i september måned 2020, der lå den i 200, nu ligger den i 400. Så altså, man kan ikke være sur over at have været ejer af Jyske Bank-aktier, i hvert fald de seneste 2 år, tænker jeg. Så det er rigtig flot at have ligget der. Det er det. Og hvis vi kigger over på den anden side af skalaen, Lars Persson, altså de aktier, der stiger mest her til morgen, så er det altså GN Store Nord, der er op med mere end 5%. Den trænger også til lidt medløb. Det må man sige. Ja. Så er der Ambu, som altså også stiger ganske pænt op med 2,8. Mm. En aktie, som du lige har taget ind på dit depot her i Millionærklubben. Jamen altså, nu er det, den har lavet noget købsignal i de forskellige modeller for noget tid siden, og nu står vi jo så og venter på regnskaber. Det er jo måske altid lidt farligt at købe op til regnskabet, vil Lars lige hurtigt sige og nikke til. Men en gang imellem skal man jo også stikke hånden ind i honningkrukken og håbe på, at det er honning, man får ud, og ikke et vipsestik. Og det er det, jeg håber lidt på. At måske har den lidt ligesom GN Store Nord fået for mange bøllebank, og så er der lidt til os. Og jeg tror ikke, jeg bliver den tålmodige investor i Ambu. Nu skal jeg jo ikke sælge den, før jeg har købt den. Men da jeg startede Millionærklubben, der var jo sådan noget som Vestas og Pandora, de var lige så langt nede. Der har vi jo haft en skidt periode, ikke? Og jeg siger ikke, at Ambu er helt samme case, men nu må vi se, hvor mange af bukserne kan holde i Ambu, og så må vi smide den, når salgssignalerne kommer ind i billedet. Men ja, lige pt., der ser det i hvert fald godt ud, og så må vi så se, hvor langt Britt Bager kan skyde bolden ind i målet i forhold til Ambu. Altså, der er jo nogle ting, der skal ryddes op i og gøres ved, og så må vi så se, hvordan de klarer de udfordringer, de står overfor. Og så er der Pandora, som også stiger pænt i dag, Lars Persson, men det var jo altså også efter, at de vel faldt i går. Der var brand her i weekenden i et distributionslager i Hamborg, og de fik altså investoren til at blive sådan lidt bekymret, men der er altså, så vidt vi ved, ikke sket noget med deres lager. Det er stadigvæk intakt, og de forventer også, at der er helt normaliseret aktivitet her i løbet af et par få uger. Mm. Persson, hvordan har du det egentlig med Pandora? Ja, Pandora har jo været en faldende trend i og med, det er et af de her forbrugsaktier, og jamen, jeg ved ikke, om Pandora er at det er jo ikke et rigtigt luksusbrand. Men i hvert fald har investorerne trukket følehornene voldsomt til sig. Den lå sidste år i november-december måned i 900, ikke? Og nu kan du købe den til 400. Så det viser jo lidt om, at det er en af de produkter, folk skiller sig af med. Altså, når man kigger ned i tegnbogen, og hvis der ikke er særlig mange penge dernede, så er det måske ikke lige kugler til armen, man går ud og køber, men hellere en pose havregryn og en lille letmælk. Så det er nok noget af det, der er blevet ramt der. Nu må vi så se, hvordan julesalget går. Ja, fordi man kunne også ligesom putte det ind i en anden kontekst og sige, Lars Persson, hvis man gerne vil have nogle smykker, man ikke har råd til at gå i Tiffany's eller de meget fine butikker, det er helt dyre guld og sølv og diamanter, så kunne sådan et Pandora-armbånd måske være meget godt. Ja, det kunne det i hvert fald, men nogle gange, hvis man har gået i Tiffany, så tror jeg ikke, man hopper ned og tager en Pandora. Altså, så venter man måske hellere med at købe det næste smykke. Men det er jo ikke, fordi det er gået dårligt, rigtig dårligt i Pandora. Det er egentlig bare, de fulgt med markedstrenden, som har været nedadgående. Så vi må se, om der også kommer nogle overraskelser, eller markedsdeltagerne tænker, nå, det går da egentlig meget godt. Det er nok lidt ligesom hende som Maurits, altså de er jo også faldet med, fordi at vi har færre penge i tegnebogen. Men når vi nu skal have en ny skjorte eller et par nye sokker, jamen, så kan du måske ikke, som du selv siger, at gå over og købe dem der, og så kan det godt være, at man går hen og køber det lidt billigere sted. Så det kan godt være, at Pandora får lidt medvind. Vi må Lars se. Skovgaard, er der Pandora eller Tiffany smykker under juletræet til fruen derhjemme i år? Hun får et kys. Nå, så sødt. Ej, jeg tror, at bare lige for at komme en kommentar til de her cyklisk forbrugeraktier. Vi har foretrukket luksussegmentet, fordi dem, der køber luksus, bliver mindre påvirket af det, som vi helt almindelige mennesker bliver påvirket af, at vi har færre penge. Mm. Så det er også et spørgsmål, om jeg tror, pengene er rullet et andet sted hen. Og så er det klart, jamen vi kommer også til at købe hjerter, små guldhjerter eller kugler til vores koner eller vores kærester, eller hvad pokker vi gør, men bare ikke så mange som før, og det er helt naturligt, fordi vi bliver presset på pengepunkten. På et eller andet tidspunkt, så bliver det også for billigt. Jeg ved ikke, hvornår det finder I ud af her, men det er over i luksussegmentet, at de her retail penge er røget hen som investor. Ja, det så man jo også med Louis Vuitton, altså nede i Frankrig. De var jo ikke særlig meget af deres seneste regnskab her. Det så man jo, der var jo de jo ikke særlig meget ramt af udviklingen egentlig i økonomien. Og det er jo sådan tit det, der sker, det er, at det er nogle andre mennesker, der køber de der, og nogen, der måske ikke lige opdager, at om havregrynen koster 10 kroner eller 15 kroner, eller om elen er steget fra 2 kroner til 4 kroner. Sådan noget. Så det er lidt det, der er udfordringen for Pandora måske. Men okay. Det bliver spændende at følge. Ja. Og hvis man selv vil ind og kigge på nogle af de her luksussegmenter, så Louis Vuitton nævner du, Lars Persson, aktien hedder LVMH. Der er også en aktie, der hedder Caring, så hvis jeg husker, K-E-R-I-N-G. Der er sikkert nogle andre. Ja, jeg kan ikke huske det der nede for Schweiz, jeg glemmer det hver gang. Der er også et eller andet holding, der har en masse... Richemont. Jeg har ikke nogen holdning, men jeg nævner bare nogle navne. Der er sikkert en masse vores lytter, der har gode bud på luksussegmentaktier, så gå ind og skriv dem på Facebook. Vær god til at hjælpe hinanden. Det plejer nemlig at være. Det er bare en fornøjelse ud på vores Facebook-gruppe. Det her, det er Millionærklubben for Jørgen. Jeg er Lars Persson og Lars Skovgaard i studiet. Vi skal tale om, hvordan man ser på aktiemarkedet her resten af året over i Danske Bank, og vi skal høre lidt om, hvad I undervægter og hvad I overvægter, Lars Skovgaard. Og vi har været omkring nogle af morgennyhederne. Hvis du synes, du mangler et par morgennyheder, så husk, at du hver morgen altså kan hoppe ind på Euroinvestor og finde vores 5-minutters podcast, hvor vi samler alle de vigtigste finansnyheder i en lille podcast, som du kan downloade lige der, hvor du plejer at hente din podcast. En ting, der har undret mig en lille smule i løbet af 2022, det er altså, hvorfor er der ikke nogen produkter derude på hylden i finansbranchen, som kan hjælpe os investorer, når det går så vildt for sig, som det gør lige nu. Altså, der er selvfølgelig produkter, men det er egentlig mest til de professionelle investorer, blandt andet investorer, som kan hoppe ind og ud af optionsmarkedet ganske let. Det er lidt sværere for os almindelige private investorer. Men jeg tænker, det kan da ikke være rocket science at lave en eller anden form for forsikringsprodukt, som ligger i finansbranchen, som vi kunne hive ud lige præcis nu, hvor det gør lidt ondt nede i depoterne, fordi at kreativiteten den har jo ikke fejlet noget over i lånemarkedet. Vi har haft alle mulige forskellige typer af lån, og har det stadigvæk obligationslån, kontantlån, flekslån, flexlite, lån med renteloft og alt muligt andet, som kom op for år tilbage, da det blev moderne. Lars Skovgaard, det er jo ikke, fordi du skal stå til ansvar for hele branchen, men lad mig nu starte med dig nu, du er Danske Bank. Hvorfor i alverden kan I ikke hjælpe os private investorer lidt bedre med at sikre vores aktieafkast, når vinden blæser, som den gør lige for tiden? Jamen for det første, så er det jo også vigtigt lidt nogle gange. Altså det er altid selvfølgelig dejligt at have en forsikring, når der er gået ind i huset. Mm. Så det er det der med at finde ud af, om der går ind i huset. Så det der at have de her forsikringer, er jo sådan noget. Det kræver også, at du kan se, ligesom du kan købe markedet, så skal du også vide, at det falder, for ellers så giver det ikke nogen mening. Så kan du selvfølgelig engang med kunne nok tilkøbe den, hvis der er stigende usikkerhed. Men de her forsikringsprodukter, hvis der er stigende usikkerhed for, at der kommer brand i dit hus, så kan du være sikker på, så er det også dyre. Så der er sådan nogle helt logiske årsager til, at det ikke er bare at gå ud og købe en forsikring. Det er meget komplekse produkter. De er klassificeret som komplekse produkter. Og det gør blandt andet også, at hvis vi skulle lave det her, så bare hver gang vi skulle lave en enkelt handel, så skulle vi lave alle mulige papirer, man skulle køre kunder igennem. Fordi man kan ikke bare handle dem her helt. Men så det er meget komplekse ting. Ja, de er da ligeglade med, hvad I skal lave. Jeg vil gerne betale for det. Altså, ja, det gør det jo også noget med min brandforsikring. Ja, men det er lovgivningsmæssigt, at vi kan ikke lave det her, uden at vi har de her ting på plads. Og der er det jo så også en forretningscase, hvor mange efterspørger det her. Der er nok mange, der efterspørger det nu, men det er ikke noget, man har efterspurgt før. Mm. Hvor mange efterspørger det, og hvor meget ligger der bag, og hvor kan man overhovedet få det her til at køre igennem. Det kan godt være, det kommer på et tidspunkt, men ligesom det er i øjeblikket, så er det et komplekst produkt, der kræver en hel masse ting, som du skal sætte ind i, hver gang du laver en handel, og det gør, at det er en af årsagen til, at du ikke kan få det hos os. Så kan du købe masser af andre steder, du kan købe Exakt Bager og alle mulige andre ting, så der er muligheder for, at du kan gå ud og købe de her ting. Men igen, så kommer der også det problem, som vi også talte om, Lars, at selvom du så køber sådan en Exakt Bager, så skal markedet fortsætte med at falde. Det er ikke nok, at det bare ligger fladt, fordi så taber du på din optionspræmie, fordi det er gearet. Så der er en masse ting i det her. Jeg er jo af den skole, hvor jeg siger, du køber aktier, og så må du forholde dig til det. Og mit point er, at du skal, når du har aktierne, så skal du, det du skal gøre, det der med at gå ud af en af dem, det kan være fint for en lille del, men det du skal gøre som investor, det er, at du skal optimere dine investeringer. Så markedet falder, så skal du slå markedet nedad. Så er det fint, du taber 7% eller 10%, hvis markedet er nede 17%. Omvendt, så er det ikke ok, hvis du kun tjener 7%, når markedet stiger 17%. Altså, du bliver nødt til at arbejde med din portefølje, og det er hele essensen i at være investor og aktieinvestor. Du skal være over dine investeringer. Og hvis ikke du kan få hele din portefølje til at gøre sådan her, så må du tage konsekvensen. Hvis ikke du kan slå markedet, så må du lægge noget ind og være markedet, og så måske koncentrere dig om lidt færre aktier, og så skal du få dem til at slå markedet. Men Lars, prøv lige at forklare mig, fordi jeg er ikke sikker på, at jeg helt forstod, hvad du mener. Altså, man skal optimere sin portefølje, og man skal hele tiden sådan holde øje med, hvordan man ligger sådan risikomæssigt. Men du siger samtidig, så vidt jeg hører, at man skal ikke sådan ligge og hoppe ind og ud af markedet hele tiden. Jamen, det mener jeg heller ikke. Altså, som investor, vi må acceptere, at vi investerer vores penge. Nu går du ind af den dør, der hedder, at jeg skal investere mine penge. Så kan du sige, at du er spekulant, og du vil slå markedet, du vil være ude og ind af markedet. Det er fint nok, men du skal ikke ligge og gøre det med alle dine penge. Når nu du på et eller andet tidspunkt har defineret, nu er det de penge, jeg vil have i aktiemarkedet. Du har taget noget kontant ud, du ligger noget i obligationer, hvad pokker jeg. Så skal du ikke begynde også at kigge ind i din aktieportefølje, og så sige, nu vil jeg også lave et eller andet helt vildt om i den. Når du har defineret, hvor mange penge du har i aktier, så skal du arbejde med dem. Og der skal du som minimum opnå markedsafkastet. Hvis ikke du kan det over en længere periode, eller hvis du har aktier, der falder helt ud af sengen i forhold til markedet, så er det jo der, du skal sige, hvad pokker er det for noget, der sker her? Jamen, det kan være en sektor, jeg har valgt at have i min portefølje, og den ved jeg godt, den underperformer. Men hvis det er noget, der falder helt ud af sengen i forhold til, hvordan bare den at ligge i markedet, så skal du begynde at lave om på det. Så det typisk der, hvor det går galt, det er, vi blander det der sammen med den første ting, vi gør, det er, hvor mange penge skal vi have i aktier? Når du har gjort det, så er det ikke nok at sige, nå, men så skal jeg jo bare holde dem, og langsigtet så går det godt. Nej, så skal du arbejde med det. Og i den her periode, der skal du virkelig arbejde med det. Så kan det godt være, at du hører mig og mine kollegaer sige, at du skal tage det roligt, og lægger det med en investeringsstrategi. Skal du ikke gøre noget, så kommer aktier igen. Ja, det er aktiemarkedet, der kommer igen. Det er ikke sikkert, at aktierne kommer igen, som du har investeret i, eller vi har investeret i. Der skal vi altså arbejde med dem. Og det er typisk det, der går galt, fordi vi får, det er ikke rigtig sjovt, nu har jeg købt en aktie, den er nede med 5%. Nu gider jeg, at jeg skal da ikke sælge den, jeg har tabt 5%. Jamen, hvis der er en bedre case herovre, der er faldet med 20, så skal du da tage dit tab og gå og købe den. Så man skal altså... mangler man. Lars, jeg synes, det her er så lækkert. Du er jo en godmodig mand, og jeg ved, at jeg kan trykke dig på maven, uden at det gør... Det er min kæmpe. Ja, lige præcis. Michael Møller, i øvrigt også professor ude fra CBS, han har også altid snakket om det her med, at man skal ikke motionere sin portefølje for meget, så bliver den simpelthen for tynd. Ja. Altså, man skal være med at ligge og shoppe ind og ud af markedet. Ja. Men dog så skal man altså ligge om inden for markedet, kan jeg høre dig sige. Altså, man skal vælge nogle forskellige aktier i forskellige tider. Ja. Og som den godmodige mand, du er, så får jeg lyst til at sige, det er jo så også dejlige kortagekroner til jer. Ja, det er det jo. Men hellere det, at man laver en omlægning. Jeg vil jo anbefale, at du gør det her, så du tjener nogle penge. Jeg er ret sikker på, at hvis jeg kommer med dårlig råd, så går de penge et andet sted hen. Så vores råd, det er jo selvfølgelig at forsøge at optimere din portefølje og give dig de her råd. Men så skal du lave om på det. Jeg har lige sagt, hvis ikke du kan slå markedet, skal du købe indekset. Det er altså ikke kortagekroner til nogen overhovedet, hvis du vælger at købe indekset. Så ligger det jo bare det andet. Så jeg synes, du skal som investor skal du gå op med dig selv. Hvad er du for en? Mm. Og så synes jeg, at du engang imellem er en god idé og sådan stresstest. Der er også folk, der sidder og keder af, hvordan de har performet i år. Jamen, hvis du har slået markedet, så har du gjort det godt. Top! Så skal du ikke være ked af, at du har tabt penge. Du har jo fundet ud af, hvor mange penge du skulle have i aktier. Så prøv lige at få pulsen lidt ned, og så er der nogle andre, der skal få pulsen lidt op, fordi de gider simpelthen ikke at kigge på det. Og så risikerer de altså deres porteføljer. De sejler meget langt agterud. Og det gælder om, det er jo på et eller andet tidspunkt, så vender det her. Jeg håber, det vender snart. Men når det her marked vender, så gælder det om, at du har så mange penge tilbage i aktier, som kan være med i stigningen. Og det får du kun, hvis du har passet på dem. Mm. Lars Persson, du havde en kommentar før. Jeg ved ikke, nu kommer vi sådan ud af en tangent, men... Jo, men altså for eksempel det der med eksakt bær er jo vigtigt, og nu står jeg også og kigger på den maj kontra. Den har jeg jo før i tiden sagt, at det var et godt sted at gemme sig, når markedet var. Altså, du skulle have købt den 1. januar, for der var den i 147, og nu ligger den 157. Har du bare købt den i maj måned, så havde du købt den til 160, og så ligger den altså 157. Så du har ikke engang tjent på nogle af de her produkter, som skal beskytte dig rigtigt. Altså, det er ret svært at lave. Og så er det, jeg kan huske under finanskrisen, der var der flere, der ringede til mig og sagde, jeg forstår simpelthen ikke, jeg ikke tjener på de der eksakt bære. Så de der, og det har vi jo også mødt med vores egen wing-chef her, Lav Svendsen, som jo gør det eksorbitant i år. Hvornår han blev til? Ja, men det er fint nok. Det. Han er selv udnævnt. Ja, det er det. Men han har jo flere gange, eller to gange, eller tre gange, i hvert fald i en periode, forsøgt eksakt bære, uden at vinde noget på det. Og det viser altså, hvor svært det er. Omvendt kan du gå ind, hvis man kan finde, hvis man har en meget gammel bærlinger, dengang vi var i bærlingerne hver søndag, eller var det mandag, hvor man kunne se Lav og Mins portefølje, da vi startede Millionærklubben, og så se vores portefølje i dag. Vi har jo lagt om på vejen, og det er det, Lars han mener, at man skal, man kan ikke bare købe, lad os bare sige Vestas, og lægge ned i en kasse og sige, den behold, jo, det kan man godt, men så er der i nogle år, som lige i øjeblikket, hvor at du overhovedet ikke har haft noget afkast på den. Det, man jo prøver at skal, det er at motionere sin porteføljemængde på den måde, at du optimerer den, altså du finder de komponenter, der løber stærkt igen. Og det vil jeg give Lars ret i, og det er jo derfor, at vi skifter ud i vores portefølje. Så er der nogle aktier, der måske man kunne have holdt i en del år, men hvis man kigger på alle chart, så går det jo ikke bare op i himlen aktier. De falder mange på et eller andet tidspunkt, fordi så kommer der en konkurrent, de har et dårligt resultat, eller der sker et eller andet, deres produkt virker ikke mere. Og Carmen Curlers, for eksempel, hvis nogen kan med den serie. Meta, Facebook, altså. Så det er jo derfor, at man bliver nødt til at tage nogen ud og tage nogen ind og sætte på holdet. Og det er ligesom et landshold. Altså, hvis Morten Olsen var inde i dag, så ville vi sgu ikke ligge i fodboldmæssigt, hvis vi er der, hvor vi gør. Altså, så vi bliver nødt til at ændre tingene. Du skal sætte holdet efter din modstander. Det er det. Sådan er det. Yes. Ja, men altså, alle de der fodboldmetaforer, drenge, det er simpelthen... Det er lige meget hvilken metafor. Men prøv altså. At høre, jeg tænker bare sådan en mand som Warren Buffett, som jo vel er en af verdens mest succesrige investorer gennem tiden. Har han ikke netop ligesom holdt fast i sine aktier på den meget, meget lange bane? Og han får også rigtig mange penge ind, han gør, at han kan holde fast i nogle af sine positioner, men han køber også nye aktier til. Mm. Og det er så det, du kan gøre, hvis du har nogle aktier, som du tror på den lange bane. Jeg kan love dig, at Warren Buffett han sidder og kigger på, om det her det er en god case, ellers så tror jeg, at den ryger ud. Mm. Og han laver også om på sin portefølje, har finansaktier, dem har han så solgt fra og købt nogle andre aktier. Mm. Og så tilkøber han nye aktier. Han har været inde, jeg mener blandt andet, har købt Apple og sådan noget. Det er jo så lidt Warren Buffett, han lige pludselig begynder at købe sådan nogle vækstaktier. Men det, altså, tiderne ændrer sig, hvis du holder fast i det, der var godt i gamle dage. Der er nok noget, der stadigvæk er godt, men der kommer nye selskaber til, og der kommer nogle nye trends. Du kan bare se AP Møller, du kan se investor. Alle selskaber køber jo nogle nye ting ind i deres porteføljer og rydder op og smider ud og sådan noget. Og det er sådan, det er lidt ligesom hjemme i dit klædeskab, Bodil. Ikke? Du har ikke mange klædestykker fra 80'erne tilbage, vel? Der bliver jeg smidt alt for meget ud. Det er det. Så, og det er også sådan, du skal gøre med din portefølje. Du skal egentlig se, vil jeg købe den i dag? Altså, når du kigger ned over din liste, så skal man egentlig sige, vil jeg egentlig købe den i dag? Er der mere saft og kraft i den her, som kan give mig afkast? Og er der ikke det, jamen så er det ud med den. I er altså knivskarpe og meget, meget hårde her til morgen. Og det er dejligt. Lars Skovgaard, jeg må huske at sige efternavn her, når I begge to hedder Lars. Så altså, det er en af dine kæphester, ved jeg, det er lige præcis det her med det absolute afkast kontra det relative afkast. Og det var du inde på før. Det handler altså om, man skal se, hvordan markedet har performet. Men altså, jeg kan jo sådan set ikke leve af negativt afkast, når jeg bliver pensionist. Så er det sådan set lige meget, om jeg har gjort det bedre end indekset eller ej. Hvad vil du sige til det? Jamen, så vil jeg sige til dig, at hvis det er det, du går og kigger på, så er det risikoen, når du køber aktier. Der er gode år, der er dårlige år. Så skal du jo have nogle obligationer nu. Der får du 5-6%. Det kan være, at det gør, at du kan leve lidt. Jeg ved godt, det er et helt forkert program at tale om obligationer. Nej, vi er sandt begyndt at tale om obligationer. Nå, men det er også, det kan jeg fortælle, det taler vi også rigtig meget med vores investorer om. Mange af vores kontanter, vi har haft liggende, nogen, der har taget penge ud af aktier, så vil de hellere have kontanter, de ligger nu og køber obligationer. Så ja, det er prisen for grisen. Det er, at der er de her udsving, og det jeg håber, det er, at du kan have så mange penge som muligt til, når du engang går på pension. Jeg mener stadigvæk, det rigtige, det er at optimere det, du nu engang har allokeret til aktier, så skal vi nok engang med gå ud og sige, nu skal der jo lidt færre aktier, eller lidt mere færre eller flere aktier. Men det er altså små nuancer. Det er så hundsvært at ramme de der bevægelser i markedet. Så kan vi alle sammen sige, at det kunne vi jo se i starten af året. Der var ikke nogen, der kunne se det her, der skete i starten af året. Vi kunne være bange for, at der skete noget, som vi kunne forudse. Men vi kunne ikke forudse, at der kom krig i Ukraine. Vi kunne ikke forudse, at den amerikanske centralbank totalt missede, at de ikke kunne få amerikanerne tilbage i arbejde, så nu render de bagefter kurven, fordi jobmarkedet er alt for det, vi kalder sticky, altså der er for meget lønpres. Mm. Det var der ikke nogen, der kunne se. Man kan jo altid være bange, og det var vi også, da der kom covid, men der skulle man heller ikke sælge sig. Det der med at bagspejle, det kan vi rigtig bruge til noget. Vi skal kigge fremad, og så skal du arbejde med din portefølje. Det er det eneste rigtige. Så lad os gøre lige præcis det, og lad mig også lige sige til lytterne, at der er selvfølgelig mulighed for at stille spørgsmål også i dag. Det sker på sms'en 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din besked med Mio, så lander den nemlig lige herinde på mit skrivebord, og jeg kan smide den over disken til Lars og Lars. Så hvad skal man gøre, Lars? Vi skal ikke kigge i bagspejlet, vi skal kigge fremad. Hvad skal vi holde øje med fremadrettet lige her nu, hvis vi har nogle penge til over, som gerne skal ud og arbejde? Jamen, vi skal holde øje med, at lige det, der sker i øjeblikket, det er lidt en kopi af det, der skete i sommer. Det, der har fået aktiemarkedet til at stige her på det sidste, det er, at der er nogle forventninger om, at centralbanker, de måske snart er ved at være færdige med at stramme. Og så får vi renterne til at falde, og så får vi vækstaktierne til at stige. Det er dog ikke alle vækstaktier, nu er det lidt mere bredt den her gang, at de stiger. Derfor så er det utrolig vigtigt, sådan på den helt korte bane, hvad det er, der kommer ud af Federal Reserve her, når de melder ud i morgen. Og så det næste også er, hvad der sker på fredag, når vi får jobrapporten. Fordi det kan, hvis det ændrer lidt i det her billede i investorernes mindset med renteudviklingen, jamen så kan det godt være, at vi skal have en pause. Omvendt, så kan det godt være, at vi får en lille bitte smule mere. Men jeg tror, det som man skal virkelig holde øje med, det er, at det kan godt være, at vi får lidt mere på aktiemarkederne. Men på et eller andet tidspunkt, så er der jo en risiko for, at investorerne begynder at fokusere på, hvorfor er det centralbankerne ikke hæver renten? Og det er jo fordi, vi højst sandsynligt, i hvert fald i Europa, er på vej ind i en recession, og måske også i USA. Det bliver det næste. Det er det næste punkt. Så lidt positiv medvind her på den korte bane, men du skal stadigvæk være lidt forsigtig. Men når du sammenligner med i sommer, betyder det så også, at du kan se forud sådan en lige så stor nedtur, som vi så fik efter sommerens rally opad? Ja, vi har jo noget sæson medvind her, at det Q4 plejer at være det år, hvor vi får 2/3 af alle de positive afkast, og det plejer at være godt i Q4. Det plejer desværre bare ikke at være, når det er et bæremarked, vi er i, så det er så modvinden. Så altså, risikoen er jo, at vi skal fokusere på årsagen til, at centralbankerne begynder at bøje af, og det gør, at der kommer nogle masse negative nyheder ud om økonomierne. Der er sikkert en masse selskaber, der går ud og fyrer folk, så sådan helt den der støj bliver negativ. Men så tror jeg også, at så kommer vi på et eller andet tidspunkt også tættere på, at vi er ved at være ved den bund. Men om det bliver nu her inden for den korte periode, det tør jeg ikke sige. Nu har vi fået det her rebound. Så jeg holder på krudtet og venter, og så skal jeg se den her uge, og så skal jeg ligesom tolke lidt på de meldinger, der kommer ud, og hvordan rentemarkederne bevæger sig. Fordi det er ikke aktiemarkedet, der er problemet. Det kan ellers godt lyde sådan. Det er obligationsmarkedet. Altså den volatilitet, der har været i obligationsmarkedet, er helt ekstrem. Og vi så i England, da man begyndte at ville køre en uansvarlig politik, økonomisk politik derovre, hvordan investorerne med det samme bankede renterne op. Og det kunne godt være, at der var nogle pensionskasser, der ikke havde det godt. Men vi kunne se i rentemarkedet selv i USA og Europa, hvordan de også bevægede sig negativt på de dage. Og det er helt afgørende, at man får styr på det her rentemarked. Fordi der, hvor jeg ser risikoen, det er, at det er et eller andet inde i rentemarkedet. Det kan være måske nogen, der bliver tvunget ud af nogle positioner, hvis det bevæger sig for meget, eller der er nogle selskaber, der ikke kan klare deres forpligtelser, så får man noget støj derindfra. Og så kan vi sige, at det har ikke noget med aktier at gøre, men aktier er bare likvide aktiver. Så når det fryser til, så kan vi komme til at blive ramt af det. Så derfor er det helt afgørende, at vi har styr på renterne. Ja, og der er altså centralbankmøde, de går i gang i dag i den amerikanske centralbank, og så kommer de med en udmelding i morgen aften. Mm. Det kommer vi selvfølgelig til at holde øje med. Men der er jo også andre ting, som du nævner. Der er altså en arbejdsmarkedsrapport, som falder på fredag. Der kommer også midt på måneden kommer der nogle CPI-tal. Der kommer i øvrigt 2 gange CPI-tal fra USA inden det næste møde i december, så man kunne måske også forestille sig, og jeg ved ikke, om det nærmest er det værste scenarie, vi kan komme ud i, at den amerikanske centralbank kommer til at stille sig sådan fuldstændig. Det kan gå den ene vej, det kan gå den anden vej med udmeldingerne i morgen aften. Altså ingen klare budskaber, fordi de vil simpelthen have muligheden for at kunne gøre, altså rykke hurtigt den anden vej, hvis de har brug for det. Ja. Ved de næste vigtige nøgletal? Ja. Altså, jeg vil sige, at nogle af de seneste nøgletal, der har været, det er desværre ikke noget, der taler i vores favør på, at de skulle være lidt mere afdæmpende. Nej. Man kan sige, at det, de har gjort, og det er jo sådan en af de ting, man sådan kan reflektere lidt over. Hvorfor sker nogle ting? Hvorfor gik der en journalist, der er normalt er god til at tale, er kendt for at have Feds øre, kommer med en artikel om, at det kunne godt være, at de begyndte at være mere dovish. Hvorfor gjorde han det i den periode? Der er det, der hedder silent-perioden. Var det Wall Street Journal? Ja, Wall Street Journal. Op til, der er sådan en silent-periode, hvor Fed Reserve-medlemmer ikke må tale til os, folket. Mm. Hvorfor gjorde det i den her periode, hvor man var bange for, at der var stress i økonomien, i rentemarkedet, op til det her møde nu her. Så det, man faktisk har gjort, det er, at man har fået lagt ro på, uanset om det er rigtigt eller forkert, han ved noget, så har man fået ro på, man har fået renterne ned, man har fået aktien op, så hvis Fed Reserve går ud i morgen og er lidt mere, ikke er så dovish, som vi kalder det, måske stadigvæk holder lidt fast i, at vi skal altså hæve renten og bekæmpe inflationen, så kan det godt være, at aktiemarkederne de får et lille dyk ned, og det kan også godt være, at renterne stiger lidt, men det er jo for nogle helt andre niveauer, end hvis vi bare kom ind i morgen, hvor renterne var steget, og aktierne var faldet, så de har faktisk købt sig lidt tid. Så det, jeg er desværre bange for, at de kommer ud i morgen og er lidt mere opstrammende, men så tror jeg, at den her sæson-effekten, den hjælper os lidt, og de mange store kontanter, der er på sidelinjen, og specielt de meget store selskaber, har rigtig mange penge at købe aktier tilbage for, og det tror jeg også, de kan sådan stabilisere det lidt. Det kan man håbe. CME Group, de har sådan en oversigt, hvor de går ud og spørger markedsdeltagerne om, de mener, at renten bliver sat op det ene eller det andet. Og der er altså stadigvæk 86,2%, at der mener, at renten den kommer til at stige med 75 basispoint, og kun 13,8%, som mener, at det bliver med 50. Det har faktisk ændret sig ret meget for, jeg ved ikke, 14 dage siden eller sådan noget. Der var det altså langt de fleste, der mener stadigvæk 75 basispoint. Så der sker en lille bitte smule i stemningen. Det er højst sandsynligt, den der nyhed, om han har været god til at ramme. Ja. Men Lars, over i Danske Bank, der er I vel ikke i tvivl om, at det bliver 75 basispoint, eller hvad? Det mener vi også. Okay. Så det er ikke renten, der kommer til at overraske os. Det er talen bag, der kan sende en ny dagsorden. Pearson, hvad forventer du? Det har jeg ikke. Jeg står ikke og tænker på de der renter. Sådan, jeg har ikke sat nogen rentekurver eller sådan noget. Så stort er mit firma ikke. Så jeg kan se egentlig mere på, hvordan aktiemarkedet reagerer og hvilken retning vi er i. Og det jeg sådan er lidt vil give Lars ret i, det er sådan, man kan godt. Nu er markedet hoppet lidt op. Spørgsmålet er det den rigtige trend, vi sad og talte om lidt om? Vi manglede ligesom det der flush out. Det er sådan, altså, grenen er lidt knækket, men vi er ikke sådan faldet helt ud af sengen, vel? Så spørgsmålet er, kommer der noget, eller er det sådan. Nej, Nej, det kommer der ikke den her gang, fordi det er lidt anderledes. Vi har fået en del penge, det er også derfor, der ikke er så mange inde på arbejdsmarkedet. Vi har ikke de der store arbejdsløshedshorder og sådan noget, så folk har folk flere penge, selvom jeg ved godt, der er nogen, der ikke har det, men der er måske nogen, der har gemt nogen, så det er lidt, alligevel er det lidt anderledes den her gang. Derfor jeg har jo også brugt næsten alle mine kontanter. Jeg har jo ellers hele det år holdt lidt krudt tørt hele tiden, så jeg har haft noget at skyde med. Men nu er det helt fyret af nærmest. Der står 4.000 kroner tilbage. Det kan man ikke sådan rigtig købe virkelig mange aktier for i hvert fald. Så jeg er op med alle sejl herinde, fordi jeg tænker, jamen nu er de første købsignaler igen kommet på dagsniveauet, og fortsætter det op, jamen så i løbet af næste uge, så dukker de op i uge på ugebasis. Og så er det spørgsmål om det plejer jo at være godt. Aktier er jo en efterårssport, så det kan jo være, at, at det er omvendt, ja, 2018, hvor vi virkelig fik trukket tæppet væk under os, at det går den rigtige vej her, i hvert fald måske november måned mere, så er der nok nogen, der skal sælge et eller andet, fordi så skal der købes julegaver, og der skal reguleres rundt lidt på nogle beholdninger, og der er nogle tab, der skal dækkes af og sådan noget. Så det, december kan måske godt blive sådan lidt bombi, tænker jeg, men november kunne måske godt blive sådan en, at vi kommer op i købsignalerne, og så må vi så se, Lars er jo allerede i gang med at sige, at gassen til næste år, men altså, hvis vi alle sammen sparer så meget, som vi gør hjemme hos mig i hvert fald, og alle mulige andre steder, så kan det jo godt være, at gaslagerne ikke er helt tomme, når vi når til marts måned, men den tid, den sov, så jeg har i hvert fald købt flere aktier, så jeg er mere på at købe lidt flere aktier, stik hånden lidt mere ind i honningkrukken, men vær klar til at trække den tilbage igen, og så se på, hvad er det igen for nogle aktier, du har? Er det de rigtige, der leverer de gode historier? Ikke? Ja, men det er jo også noget mere kortsigtet, end vi plejer at tale, Lars Persson. Jeg ved godt, vi har en konkurrencekørende her i Millionærklubben, hvor det kun er et år, I investerer henover, og der skal I gerne vinde bare sådan, ja, for sjov skyld, havde han nær sagt. Ikke? Mm. Men ikke desto mindre, at kun at kigge en måned frem. Jamen altså, som Lars siger, det bagspejlet kan vi altid kigge ud af, men det er ret grumset ude, når vi kigger ud af forruden. Altså, der er krig, og oliepriserne ved vi ikke rigtigt, og så der er rigtig mange ting, som vi ikke rigtig har styr på, og jeg ved godt, der er altid små sorte skyer på finansmarkedet, men denne gang, så synes jeg ligesom, at det er en tyk ærtetog, og det nytter ikke at sætte det lange lys på, det bliver du bare blind af. Mm. Så ja, jeg synes, man skal køre forsigtigt frem i den her ærtetog, men jeg har så alligevel valgt at investere de fleste af mine penge, så ja. Mm. Gaspriserne falder lidt her til morgen, nede med 3,58% alene at kigge, og hvedepriserne også lidt tilbage, efter de altså steg her efter weekenden, hvor at Rusland igen, de stak en kæp i hjulet for eksport af hvede fra Ukraine. Mm. Lars Skovgaard, du havde en kommentar, så du tager. Jamen, jeg synes, det er en god idé at være optimistisk herhen mod årets ultimo. Velmedvidende også, at man kan gå den anden vej, hvis man er med på det, og så ved man, hvad for en risiko man tager. Det nytter heller ikke noget at være helt ude af markedet, når du kommer hen mod det, der historisk plejer at være en god måned, og så vente på, at sol, måne og stjerne står på linje. Det er slet ikke det, vi anbefaler vores kunder. Vi har en lille undervægt i aktier, det holder vi fast ved. Så håber vi på, at det her, det ikke er et bær market rally, men et bærhok, eller det bliver bedre end det. Mm-hmm. Og så vil vi godt komme for sent, fordi de her selskaber, vi har med at gøre, den verden, vi er på vej ind i med en lavere vækst, en lavere økonomisk vækst, det er jo derfor, centralbankerne begynder at stoppe. Det er en lavere økonomisk vækst. Det betyder altså også faldende indtjening. Mm. Og vi køber jo aktier og deres indtjening. Så det er det billede, vi ser ind i, og det er jeg lidt bekymret for. Jeg er specielt bekymret for Europa med de her udfordringer, vi har med vores energipriser. Ja, det skal vi lige ind på, Lars, fordi vi skal selvfølgelig høre, hvordan kommer man så igennem det her? Altså, hvor er det, man skal sætte sine penge ind? Men nu ser du lige bear market rally og bear hawk, så jeg tænker, vi skal måske bare lige nævne, hvad det er. Altså, bear market rally er jo altså, at det kører opad, selvom det i virkeligheden er i bear market, så er det sådan lidt en falsk optur eller en farlig optur. Ja. Bear hawk, hvad er det? Jamen, det er bare et bear market rally på en anden måde. Jeg synes, det lyder lidt bedre. Jeg bliver så ked af det, når jeg hører sådan et bear market rally. Så vi synes, det her, det kan også være et bear hawk, vi lige får, hvor det sådan lige kører lidt op. Men jeg har rigtig, sådan, når jeg står og kigger ind i med alt det, jeg kan se, så er jeg stadigvæk lidt bekymret for, som sagt, at økonomierne kommer ind i en periode, hvor vi glemmer lidt, at vi går fra inflationsfrygt til måske recessionsfrygt. Og hvordan skal vi investere i det? Så er jeg helt med på, at aktierne er stadigvæk faldet godt tilbage, men jeg er lidt bange for deres indtjening i nogle selskaber. Specielt dem, der er energitunge, hvordan kommer det til at gå? Dem, der måske kan, dem, der er meget medarbejdertunge, hvad kommer de til at gøre? Kommer de til at fyre? Så skal vi stadigvæk passe på det cykliske forbrug. Så der er sådan nogle dumme ting, der er derude, men det er ikke sådan så... Jeg vil sige, nu er markedet selvfølgelig stiget lidt, men vi var lidt i den her fase, at det var mere, at vi skulle finde ud af, hvornår vi skulle købe, end hvornår vi skal sælge mere. Mm. Og det tror jeg stadigvæk inderst inde, at det er det view, vi har. Fordi vi ved, vi kommer hen i den der periode, hvor det bliver rigtig slemt på økonomierne, og hvad vi hører fra selskaber, men vi er også tættere på slutningen. Men Lars, det går sådan set meget godt i amerikansk økonomi i hvert fald. Ja. Og problemet er jo også, at man kan så spørge sig selv lidt, det der problemet for dem derovre i øjeblikket, det er jo, at når de hæver renten, og det er jo det, der problemet lidt, det er, det går så godt, så du bliver nødt til at tøjle økonomien. Så derfor kan de også tillade sig at gøre det. Det sker så, det der så sker, det er, at dollaren bliver styrket, men selskaberne har jo problemer i USA. Nu bliver de ramt af den her styrkede dollar. Og det, der desværre er problemet for os i Europa, det er, at når vi køber olie og gas og alt muligt andet, så bliver det afregnet i dollar. Så vi sidder og importerer inflation. Mm. Så det er sådan en rigtig dårlig historie. Det er sådan, også kommer vi lidt tilbage til det rentemarked. Vi vil godt have, at der kommer ro på rentemarkedet. Vi vil ikke have de der meget, meget store forskelle i renter, for så kommer der nogle skævheder, og så går japanerne ud og skal sælge danske realkreditobligationer, fordi de skal have styr på deres valuta. Det har vi slet ikke brug for. Så vi har problemer nok inde i aktiemarkedet, og nu skal vi bare have ro på de her renter. Det er derfor, det er så vigtigt. Ja, lad os prøve at konkretisere lidt, hvad det så er, man kan købe i disse tider, hvor det er så svært, og det hele er så ærtesuppeagtigt derude, som Lars Persson han siger. Og jeg ved godt, Lars Skovgaard, du kommer ikke til at nævne nogen enkelte aktier her i studiet. Det Nej. Må du simpelthen ikke. Nej. Du er underlagt regler fra den meget, meget stramme finanslovgivning, ja. Som siger, at du som må altså ikke stå... passer på vores alle sammen. Præcis, som altså siger, at du må ikke stå og nævne. Men du kan jo sagtens nævne sådan sektorer og retninger. Så lad os prøve at høre lidt om, hvordan man skal lægge pengene, hvis man sådan er en god, typisk danske bankkunde lige for tiden. Jamen, så skal man lægge på, at det nok går over, men man skal sikre sig, hvis det går værre, at den der ærtesuppe, den bliver endnu mere grumset, at man har fat i de selskaber, der flyder ovenpå. Altså overleverne, så er vi tilbage til kvalitetsselskaber, som vi har talt om tidligere. Man skal for gudskyld ikke lægge i mindre selskaber med meget stor gæld. De kan virkelig blive udfordret. Det har vi talt om også i et par år. Det er stadigvæk nogen, vi vil undgå. Det er ingen tvivl, at det er dem, der kommer til at stige mest, når vi kommer ud på den anden side. Men risikoen er, hvis det her tager lidt længere tid, end vi har regnet med, så skal du altså have dem, der stadigvæk kan betale deres fordringer, som ikke har for meget gæld, som tager markedsandele. Det er typisk det, der sker, når man bliver udfordret i økonomisk modvind. Så sådan nogle selskaber, og så at også hvis de kan betale lidt dividende, skal vi så bare lige passe lidt på, at ikke kigge for meget på dividend yield, fordi det er ikke sikkert, at de dividender, de har betalt, også er dem, de kan betale i fremtiden. Sådan er det lidt, når man får lidt modvind. Men jeg har ikke noget problem med at købe dividendeaktier, heller ikke nu, når vi kommer ind i en periode, hvor vi måske tror, at de lange renter på et eller andet tidspunkt begynder at toppe lidt ud. Så kan de også være interessant at lægge i. Så hold øje med, at selskaberne skal og vælge dem fra, der har for meget af det. Så er der altså i markedsandele, som du gerne vil se, skal være stigende, hvis før du kaster penge ind i det, og så kan man måske kigge lidt på nogle udbytteaktier i en eller anden retning. Og det er alle sektorer. Altså, jeg har nogle over- og undervægtssektorer. Ja, det kommer vi lige ind på. Ja. Men Persson, du kommenterede, eller havde markeret. Men de der udbytteselskaber, er vi ikke lidt udfordret alligevel, fordi at inflationen, de æder, altså når du så får 4 kroner, så er de måske kun 2 kroner værd i den virkelige værd. Altså, den der case, der skal vi vel egentlig hellere se en inflation, der kommer lidt længere ned, for at det bliver rigtig sjovt at investere i nogle af de der udbytteselskaber. Gør det ikke det, eller hvad? Eller? Vi har set sådan noget som forsyningssektoren, den globale forsyningssektor, har været udfordret netop af stigende inflation. Og de har det dårligt, når inflationen den stiger. Mm. Vi har så en forventning om, at inflationen begynder at bøje af. Det kan godt være, at priserne bliver ved med at være høje, men hvis ikke priserne stiger, så vil inflationen jo bøje af. Mm. Og så er det netop der, hvor man kan gå ind og sige, sådan noget, som vi mener, at forsyningssektoren kunne være super, super spændende, det er at kigge ind i, fordi hvis det er en anden måde, du kan spille det, at renterne måske begynder at bøje lidt af. Det kan godt være, at der er nogen, der mener, at vi på den lange, lange, lange bane stadigvæk eksisterer i den her verden i et eller andet deflationært pres, altså at priserne skal falde. Men sådan her i den nærmeste fremtid, der hører jeg ikke nogen snak om deflation overhovedet, altså faldende priser. Det vi kommer til at ligge deroppe. Ja. Det er heller ikke det, jeg taler om. Jeg taler bare, vi kan se, hvordan de reagerer på, når der kommer stigende inflationsdata, og vi kan så også se, hvordan de har kørt her den sidste 14 dages tid. Så har de faktisk været nogle af dem, der har klaret det allerbedst, og det er den her forventning om, at inflationen kan bøje, det er om, at renterne bøjer, så er det sådan lidt en skjult lille en sektor, hvor der selvfølgelig er nogle spændende selskaber, og man skal også passe lidt på. Der er også nogen, der stadigvæk ikke er stærke nok, som ikke vil overleve. Men jeg hører dig sige, at Europa på den korte bane i hvert fald er stærkt udfordret, Lars. Så vil du holde dig helt væk fra at købe europæiske aktier? Jeg vil nok godt købe nogle danske, og så vil jeg passe rigtig meget på nogle tyske. Altså, der findes rigtig rigtig mange gode selskaber i Europa, og jeg synes, du skal ligge i Europa også, men der skal du nok mere sådan stokpikke, og du skal virkelig være opmærksom på, hvem er det, der bliver påvirket af de her stigende gaspriser, som vi talte om her. Ja, en ting er gaspriserne her i år. Det er jo ikke i år, der er problemet. Det er jo til næste år, når vi ikke har nogen, der kan fylde vores lager op. Så har vi ikke russisk gas, vi bare skulle bygge ovenpå. Det bliver den rigtig store test, og så bliver det noget andet noget. Så skal vi også teste, om vi er villige til at stå op for hinanden i Europa. Der er jo allerede revner med, at der er ikke nogen, der mener, at man skal gøre det på den ene eller den anden måde. Og tyskerne giver masser af tilskud til deres borgere, hvor der er lande, der ikke har råd til at give tilskud til deres borgere. Så vi bliver virkelig testet til næste år i Europa på mange punkter. Så derfor kan jeg bare være lidt bekymret for nogle af de europæiske selskaber, så er det lidt mere i USA. Jeg prøver at drible rundt. Og ja, der har du så risiko for, at du får lidt dollarmodvind, men det må man så leve med. Men lad os lige blive i Europa, Lars, fordi der ved jeg, at I rent faktisk holder øje med nogle investment-grade obligationer. Mm. Hvorfor skal man kigge på det lige nu? Jamen, det er lidt ud fra filosofien. Vi har stadigvæk nogle kunder, der ligger med meget store andel i europæiske aktier. Vi har vores danske aktier, fint nok med det, men også meget stor andel af europæiske aktier. Jeg tror ikke, at vi får et særligt, jeg kan tage fejl, men jeg tror ikke, at vi får et stærligt højt afkast af det, der hedder pan-europæiske aktier. Der har vi altså sagt til vores kunder, prøv at overveje at tage de aktier og flytte dem ind i investment grade obligationer, altså den højeste rating, du kan få inden for erhvervsobligationer. Og så kan du ligge og få afkastet det af også en risiko, men hvis det går bedre, så kører kreditspændene ind, så tjener du på det, samtidig med, at du får en rente. Omvendt, hvis det går dårligt for aktiemarkederne i Europa, jamen, så taber du på kursen herovre. Det kan godt være spændende at køre lidt ud, men du får stadigvæk en rente. Så det er sådan noget med at sige, jeg tror, der hvor du kan gøre noget i den kommende periode, jeg er lidt bekymret for, hvor meget vi kan lave på aktierne i Europa, så er det bedre at tage aktierisikoen via de her obligationer, som minder lidt om aktier. Og investment grade obligationer, det er altså de obligationer, der er i selskaber, som er rated højst i, yes, yes, kreditvurderingssystemerne. Ja. Der findes også dem, der hedder high yield. Ja, som skal man for guds skyld holde sig fra. Der skal man passe lidt, det, lidt mere på. Der er vi lidt hen i den det der. Det er lige ude under. Vi skal sikre os, at det er, at de ligger forvejen dernede, de havde det dårligt, og nu kommer man i en periode, hvor væksten falder, og lønningerne stiger og alt muligt andet. De får det bare endnu dårligere, så dem vil jeg holde mig langt fra. Lad os høre lidt om jeres vægtning på aktiemarkedet, Lars. Mm. Hvordan ligger I der? Vi ligger med en lille undervægt i aktier. Det har vi gjort siden i sommer. Vi vægtede jo ned i november måned og gik neutralt, og så har vi så vægtet ned til her i sommer på vores rådgivningsportefølje. Og der ligger vi med det her tit mod defensive aktier. Vi har overvægt på sundhed, stabil forbrug og forsyning, som sagt. Og så undervægt. Det er sådan helt klassisk, når der er krise derude, ja, så er det det, man kaster sig over. Det har også været godt, vil jeg sige. Så på den måde har det været godt lige at lave det geværgreb. Du kan vægge lidt ned. Du kunne også bare have valgt det defensivt, så har du ikke engang noget at vægge ned. Men selv det her, så er det jo vigtigt, at de her, der er jo nogle af dem, de er jo ikke stede. Men har du tabt 2%, så skal du op i dit hoved. Håber jeg virkelig, at du er klar på, at der er en af jer eller os, vi går ud og siger, nu er det nu. Så skal du kunne tage det tab og så købe noget af det mere cykliske, som er faldet meget. Det er jo det, der er hele essensen. For ellers skal det være lige meget, at du ligger over i det defensive. Så kommer du jo ikke med på den optur, der kommer over det andet. Og det er det, vi skal arbejde med. Men det er jo ikke alle, sundhedsaktier. Altså kigger man specielt på inden for dem, der leverer til sundheds... Altså, Medtech. Ja, netop. Ja. De har haft det svært. Ja. Fordi de er jo ikke rigtig kommet i gang over. Altså, vi snakkede selv, Philips, Lav og jeg, i fredags. Vi har hele Jetinge, Elektra, Ayo, og så har du også Ambu, hvis du sådan er rigtig fræk at putte i den skuffe. De har jo ikke klaret sig særlig godt, fordi at sygehussektoren er slet ikke rigtig kommet i gang siden corona. Så der må virkelig ligge nogle overraskelser, eller i hvert fald håb på, at sygehussektoren snart kommer i gang, fordi de er virkelig bumpet. Nu ved jeg ikke, om vi kan gå langt ned i den sagt, sektor. Det er et super godt argument. Ja, fordi det er jo ikke nok, at vi vælger en sundhedssektor. Nej. Det er også noget, hvad vælger vi i sundhed? Og der er noget, der er mere defensivt. De selskaber, du nævner her, det er sådan, det, vi kalder medtech, de også har det der lille fli af vækst i sig. Mm. Og det vil sige, at de har det dårligt, når renterne også stiger. Og så, samtidig er de så også ramt, at vi har brugt alle vores penge på covid. Så hvis du er den opfattelse, at verden begynder at blive lidt mere normal, og vi skal til at bruge lidt flere penge på det andet, som vi også kunne blive syge af, og du tror, renten begynder at vippe ned, men så er det jo om, at du skal tage noget af det mere defensive i sundhed og rulle over. Så er der jo ikke nødt at gå ud og købe en, lad os skal man sige, en eller anden industriaktie eller sådan noget. Så kunne du også bare lave chippet derindefra. Det bliver selvfølgelig også utroligt interessant. Det vi skal se hos os, når vi har sådan en sektorkald, det er, hvad vægter de? Mm. Så hvis ikke de vægter nok, så er det nok til, at vi kan have overvægt på den, fordi så har vi mest af det defensive. Men... Så hvad vil du holde fingrene væk fra, Lars, i de her tider? Små selskaber, eller ikke små selskaber, der har en, som bliver udfordret på, på energi, som bliver udfordret på for mange ansatte, altså sådan, hvad skal man sige, medarbejdertunge sektorer, vil jeg også være lidt bekymret for. Så vil jeg være bekymret for, for selskaber med høj gæld. Det er jo selvfølgelig et ledende spørgsmål, fordi du har allerede fortalt mig, inden vi gik i studiet, at du har undervægt på materialer, cyklisk forbrug og okay. Communication service. Okay, det var det, jeg fiskede efter. Ja, ja. Materialer, du har tidligere nævnt, så vidt jeg husker, at der er nogle gødningsproducenter, som egentlig var meget interessante at kigge på. Skal vi ikke være der mere? Jo, det skal I stadigvæk være. Jeg tror på, så længe gasprisen er høj, så vil der være selskaber i Europa, der ikke kan levere. Altså, de kan ikke producere den her gødning. Og der vil der være nogle andre selskaber, der udnytter den pause, der er for dem, og så kan de tage markedsandelen. Så derfor så er det er sådan et klassisk eksempel på, at der sker de her forskydninger. Og det er jo et markant skifte. Og hvis jeg er bange for, at gassen til næste år også bliver en udfordring, så er det jo ikke sikkert, at de kommer tilbage og får de markedsandele tilbage. Så derfor siger jeg, hvis jeg skal være i råvarer, som jeg har på undervægten, så vil jeg kigge på sådan nogle gødningsproducenter, og de skal helst ligge over i Canada og USA. Mm. Så der er altså stadigvæk noget at hente der, selvom du ikke har det godt med materialer. Cyklisk forbrug, hvad kunne det være, sådan noget som... Bilproducenter, eller? Der tror jeg stadigvæk, jeg vil gå efter noget luksus. Så hvis jeg skal lægge i cyklisk forbrug, altså hvis verden bliver meget bedre, og det hele bliver godt, og alle de her ting, så kunne det godt være det andet. Men jeg er lidt bekymret for, at der kommer den her afmatning, hvor selskaberne skal til at fyre, så ved jeg ikke, om vi har lyst til at gå ud og købe ekstra ting. Det kan vi altid have lyst til. Ja, det kan godt være. Og Lars, så Communication Service, som er sådan noget som Meta, Alphabet og den slags, altså det er jo en af de ting, som har fået gevaldige hug igennem den her tid, og i morgen, der skal vi tale meget mere om det. Vi får besøg af Mads Christiansen, som jo altså har investeret tungt ind i nogle af de her selskaber, ikke nødvendigvis lige de her, men altså hele det der tech-segment, vi kan kalde det fangsegmentet, som jo i den grad har fået på den ene og på den anden kind. Hvad skal man bare glemme det? Jamen, jeg tror, der er nogle af dem, der stadigvæk er super, super interessante. Jeg vil lige bare lige en kommentar, imens vi taler om, hvad vi skal købe. Der er noget, der hedder lipstick index, og det er noget, der har det godt, når man kommer ind i en afmatning. Så det er jo derfor, du skal købe sådan noget smuk. Ja, alt muligt godt. Og det er derfor, jeg står og ærger mig, fordi jeg havde Lyko. Lyko, det er sådan en, i gamle dage var det Oriflame, der var på den svenske børs. Den er der ikke mere, den blev afnoteret, og så var Lyko. Og de sidste, sidste 14 dage, der er den vel steget 20%, og den kommer nu op til omkring det niveau, hvor den var for noget tid siden. Så altså, møj ærgerligt, det var timingen, der var dårlig, men patienten døde, men jeg gjorde næsten det rigtige. Jeg hørte også sige, at det er for sent nu, Lars. Jamen, det er det jo, fordi jeg har simpelthen bare siddet og kigget på, og så var det 7% der, og så var det 8% der, og nu var den op med 7% i dag, og nu er den kun op med 4%. Så jeg tænker, den er ved at være deroppe, hvor den var for 2-3 måneder siden. Så jeg er egentlig lidt ærgerlig og luren på, at om der er lige mere på den korte bane. Måske på den lidt lange bane kan den godt komme tilbage, men det er jo sådan noget, der går over nettet. Der er meget lille retur... forretning, altså man sender ikke meget retur, så det er en af de gode historier for nettet i hvert fald, og den blev så pumpet tilbage, den var nede i 100, nu ligger den 163, og den var oppe i 400 ved årsskiftet, ikke? Så den har også bare fået nogle ordentlige stryk. Så der var også et julegaveønske til fruen. Det er jo det der med, når vi kommer ind i recessioner, så gør vi mere ud af sig selv. Det er derfor, det hedder lipstick index, det har noget med recession at gøre. Men lige tilbage til din communication service. Det, man skal være klar over herinde, man skal altid passe på, når der er tilskab, der ændrer navn og begynder at tale om noget, som vi ikke kender. Det er jo det, der sker med sådan noget som Meta. Vi ved ikke, hvad er det. Og de kunne sagtens være kommet med meget bedre regnskab, hvis ikke det var, de havde stadigvæk brugt så mange penge. Stadigvæk et problem for de her selskaber, der lever af reklamer. Hvis selskaberne skal til at fyre os, så kommer de også til at bruge færre penge på reklamer. Men de vil jo stadigvæk lægge reklamerne der, hvor vi er. Om du så er Google eller du er fra Facebook, så det skal nok komme på et tidspunkt. Men de har nogle udfordringer nu her. Jeg tror, at man skal underkende. Nu har vi lige haft den der, vi var hjemme, og vi streamede, og så skulle vi ud og bruge penge på det her. Men jeg tror stadigvæk, der er en tendens til, at det bliver lidt dyrt og godt. Vi går måske ikke så meget i biffen, som hvis det er, vi kommer ind i en recession. Jeg tror godt, at der er noget af den her streaming, der kan få lidt en revival. faktisk, at det bliver den nemme underholdning derhjemme. Og det er sådan lidt en modtrend, jeg sidder og holder øje med. Det er ikke noget, vi anbefaler til nogen overhovedet nu, men vi bliver nødt til at kigge på, at der kommer også modtrends i de trends, der er derude. Så, men det er sådan en lille del af communication service. Men det er noget, jeg holder øje med. Jamen, det bliver også lidt spændende at se, når nu at Netflix og sikkert også andre begynder at sætte priserne op, om det kommer til at få en betydning for, om folk de så fravælger dem, eller de sådan set er ligeglade. Ja. Men Netflix har jo også taget en lille rebound her for nylig efter den var nede i 150 i sommer engang, var det maj måned, og nu ligger den 2,91, ikke? Så der er jo sket noget. Det er stadigvæk langt fra 650, hvor vi var i starten af året, men den har da reboundet, og der er jo mega gaps i sådan en graf, og det, når jeg sådan grafisk ser sådan noget, så skal det jo være perler på en snor, og det ser ikke ordentligt perler på en snor ud, apropos. Men Pearson, hvis du så hopper over og kigger på Metas aktiekurs, så kunne jeg godt tænke mig lige at komme omkring den, fordi at Bjørn, han skriver nemlig ikke ind til os på sms'en, om I tænker, at den er ved at være værd at købe. Ja, altså, nu skal jeg lige finde hvis du her. Kigger på en sag, generaliserer, i det segment tror jeg stadig kan være udfordret. Altså, nu nævner vi her, at selskaberne kommer til at fyre, måske, så kommer de også til at nedbringe deres reklameomkostninger. Jeg tror, hele segmentet, om det er Meta eller Google eller de andre social medias, jeg tror, det er en kende for tidligt. Okay. Vi holder lidt fast i vores undervægt stadigvæk. Og teknikken, hvordan har den over i Meta? Ja, kommer tilbage. Den er jo bare styrtdykkende, og der er det jo bare sådan, altså inden jeg går ind i en aktie, så skal der være nogle andre, der har bevæget sig ud på isen og set, at den holder. Så altså, når jeg ser sådan en, der bare kører nedad, så tænker jeg ikke, wow, den må jeg købe. Det er det, når der, vendingen kommer, og lad nu nogle andre løbe først, og du får købt sådan et eller andet. Jamen, du får måske ikke de første 10%, 20%, men hvis du kan få de der 60-70%, der ligger ind imellem op til toppen et eller andet sted, eller lige efter toppen, hvor man kommer heller aldrig af på toppen. Nu er du også grådig, så. Hvad? Så er du grådig, synes jeg. 70%? Ej, altså, den har ligget i 360, og den ligger 130, så altså, det er jo, altså, return. Alt kan ske. Jamen, det kan det jo på aktiemarkedet, og jeg siger jo ikke, at man køber den nu, og så sælger den i morgen. Det skal jo så være, at man tænker, nå, nu skal den være der for en periode, indtil jeg igen skal motionere min portefølje. Og den er i hvert fald afhængig af, at renten de begynder at tage en pause. Det er helt det der vækstsegment. Hvad med de kinesiske tech-aktier? Altså Alibaba, den er der også sus ned frem og tilbage. Ja, der tror jeg, der er sådan lidt... Der er du ude? Nej, jeg skal lige finde ud af, hvad det er, de ved derovre. Okay. Fordi kinesiske aktier er ikke til for os udenlandske investorer. De er sådan et hobby, noget til kineserne, der kan hygge sig lidt med nogle... og så får de udledet det. Deres gaming-gener ind i det her, men det er til for den kinesiske regering. Og hvis ikke de leverer og leverer til folket, jamen så går de ind og regulerer dem. Mm. Og det kan jeg bare ikke lide. Så jeg vil hellere spille på en plade, hvor jeg nogenlunde ved, hvad der foregår, end at spille på en plade, hvor jeg ikke ved, hvad der foregår. Og så er jeg ligeglad, om de er billige eller dyre, eller hvad pokker de er. Hvis ikke de får lov til at tjene pengene, så er de jo stadigvæk dyre. Nikolaj, han kunne godt tænke sig at have noget bredt i sin portefølje, skriver han ind til os. Han spørger, hvad for nogle fonde, som er lidt sikre, som man kunne putte ind i. Hvordan vil I sådan lede efter fonde derude i markedet? Jamen, det var lige, jeg var inde i maj kontra, for eksempel. Der var ikke meget sikkert alligevel. Vel? Ja. Altså, MyInvest har også en anden en, altså, hvis man sådan skal gå. Der er selvfølgelig også nogle ETF'er og sådan noget, men det har været svært. Altså, det har været meget svært, så jeg vil da hellere gå på Lars' virksomhedsobligationer måske. Så kan det godt være, at du får et kursfald, hvis vi skal længere ned. Men igen, så har du renten til at back den op. Altså, undskyld mig, jeg ved godt, jeg er aktiemand også, men der er der noget guf der, hvis man skulle. Altså, kig på en investeringsforening, der har med erhvervsobligationer at gøre, og så prøv at se, om der er nogle billige, der har gjort det okay. Det kan man gøre endnu hos Morningstar og alle mulige andre steder, så det vil jeg gøre. Skov, hvor vil du lede efter med fonde? Det er klart, når jeg det argumenterer for, at man kan gøre også her nu, og så skal man så også vide med sig selv, at hvis man køber aktier, så skal man så kan man gå ind og sige, jeg kan købe noget, der gør det bedre end markedet, hvis det falder, men man kan også bare gå ud og købe markedet, så køb MSCI World, så får du aktiemarkedet. Det er min kagedåse. Det er der, jeg har pengene, og så på et eller andet tidspunkt, så kommer der fra Lars et godt aktietip, så tager man penge for kagedåsen og putter ind i enkeltaktien. Men så slipper du også for det der med, om du skal gå ind i markedet eller ud i markedet, så tager du bare liggende. Så lidt erhvervsobligationer, og så sådan et bredt globalt indeks, hvor det er spredt ud med næsten alverdens aktier, så har du i hvert fald fået din selskabsrisiko godt ned. Og man slipper også måske lidt billigere i omkostninger. MSCI World, som jo er passiv, bare sådan passivt indeks, så der er ikke så meget aktiv forvaltning der. Nej. Faktisk ingenting, og det koster altså lidt mindre end, end nogle af de her aktive fonde. Nå, de her, der er desværre kun et minut tilbage, så vi skal lige runde markedet, Lars Persson. Ej, ved du hvad, vi lige skal runde? Vi skal runde Henrik Brangstrup, som skriver, om det er muligt at få et overblik over FOM-aktien, FOM Technologies, efter de nye positive udmeldinger. De kommer jo også med en fin opjustering. Åh, det bliver meget kort. Ja, men jeg har ikke fulgt den, Bolle. Du nævnte for mig, inden vi gik i studiet, men den er op med 8%, så, men den er jo den er stadigvæk under 52, som den var tidligere i år, så altså, ja, den er jo heller ikke, selvom der har været utrolig mange gode historier for FOM. Jamen, du kan lige dykke lidt ned i den, så kan det være, at vi kan tage den op en anden dag, Lars Persson. Ja, det kan vi sagtens. Godt, yes. Vi skal til at lukke ned her for tirsdagens udgave af Millionærklubben. Tirsdagen, der jo altså kommer til at handle om valg, tænker jeg, derude, men der er altså også andre ting, der rører sig. Blandt andet et FOMC-møde, som løber af stablen her i dag, og i morgen vi kigger på det hele. Lars Persson og Lars Skovgaard, tusind tak, fordi I var med i studiet. Vi er altså tilbage igen i morgen. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvad dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding, bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyr, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.